Force 2 giga, dysk 1000 za 1699. Wow! Szukaj w sklepach Euro produktów oznaczonych wyprzedaż i sprawdź outlet na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 10 maja, minęła 19. Anna Zaleśna-Sewera i Artur Ewertowski, zapraszamy na serwis Trójki. To podłość, tak szefowa Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich komentuje publikację Superekspresu. Śledczy z prokuratury, ale też pracownicy kuratorium oświaty wyjaśniają okoliczności tragedii w warszawskiej szkole. Jeden z uczniów dźgnął śmiertelnie drugiego. Pali się owczarnia w Wielkopolsce, uratowano kilkaset zwierząt, ale w środku może być jedna osoba. Przekroczenie wszelkich granic. Tak o ujawnieniu informacji, że dzieci Mateusza Morawieckiego były adoptowane, mówi dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Jolanta Hajdasz zaapelowała do mediów o uszanowanie prywatności szefa rządu. W sytuacji, w której dotyczy to nieletnich dzieci i w sytuacji tak delikatnej, jaką jest w ogóle adopcja, po prostu brak słów na rodzaj podłości. I nie ma to nic wspólnego z jakąkolwiek etyką, z publikowanie tego typu informacji. One niczemu, nikomu nie służą. Superekspres, powołując się na fragmenty książki Delfin, Mateusz Morawiecki, autorstwa Piotra Gajdzińskiego i Jakuba N. Gajdzińskiego, napisał, że dwójka dzieci premiera jest adoptowana. A szef rządu, odnosząc się do tej publikacji, powiedział, tu cytat, wraz z żoną kochamy nasze dzieci, jesteśmy z nich dumni, cieszymy się, że są. Podziękował też za słowa wsparcia. Kuratorium Oświaty sprawdza, jak doszło do tragedii w warszawskim Wawrze. Mówi o tym wiceminister edukacji narodowej Marzena Machałek. A w placówce przed południem jeden z uczniów podczas kłótni śmiertelnie ugodził ostrym narzędziem swojego kolegę. Tak w Trójce do tej tragedii odniosła się wiceminister. Kurator Oświaty i jego przedstawiciele są w szkole, sprawy badają, sprawdzają, wszystko będzie analizowane i na pewno będą z tego wyciągnięte odpowiednie wnioski, a także konsekwencje. Oprócz tego działają służby, ale nie chciałabym, żeby to były wnioski pochopne. Rzecznik Praw Dziecka wystąpił do Ministerstwa Edukacji o przeprowadzenie kontroli bezpieczeństwa we wszystkich szkołach w pilnym trybie. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zapowiedział, że sprawa będzie wnikliwie wyjaśniona. Ma być sprawdzane m.in. to, jak wniesiono nóż do szkoły. Pomoc dla rodzin i placówki zapowiedział też prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Trwają poszukiwania jednej osoby, która mogła znajdować się w ogarniętej pożarem owczarni w Pianowie koło Kościana w Wielkopolsce. Z ogniem walczy ponad 100 strażaków. Zwierzęta, które były w budynku, wyprowadzono. Mówi Marek Mielcarek, prezes rolniczej spółdzielni w Pianowie, do której należy owczarnia. Wszystkie zwierzęta mamy uratowane. Ile to sztuk było? Około 400. Zaangażowanie pracowników nie zna granic. To jest nasza własność, nasza praca, nic innego nie potrafimy robić, dlatego każdy by na naszym miejscu to postąpił. Budynek zniszczony to nie jest ważne, najważniejsze jest to, że nie udało nam się wyprowadzić tego człowieka. Budynek grozi zawaleniem. Strażacy nie mogą wejść do środka. Gaszenie może potrwać jeszcze co najmniej 3-4 godziny. W tym roku przekroczonych ma zostać 100 miliardów złotych wydatków na leczenie pacjentów. A minister zdrowia Łukasz Szumowski zapowiedział, że w przyszłym tygodniu złoży do parlamentu propozycję zmian planu finansowego NFZ. Minister zdrowia Łukasz Szumowski powiedział, że w ostatnich dniach pojawia się bardzo wiele hojnych obietnic dotyczących finansowania zdrowia. Nasza propozycja to 100 miliardów już w tym roku. To nie jest hipotetyczne 100 miliardów, to jest konkretne 100 miliardów tu i teraz. Szef resortu wyjaśnił, że wzrost finansowania o 4 miliardy złotych do ponad 100 miliardów ma związek z dobrą sytuacją gospodarczą. Mamy zwiększone wpływy ze składki Narodowym Funduszu Zdrowia, no również oczywiście z działań takich jak 13. emerytura. Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na inwestycje w kadry medyczne i skracanie kolejek. Na nielimitowane świadczenia, na finansowanie tych świadczeń, gdzie mamy szansę naprawdę poprawić dostęp. Minister Szumowski zaznaczył, że zdrowie powinno być ponad podziałami politycznymi, dlatego liczy na poparcie projektu przez wszystkie kluby parlamentarne. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. I na koniec jeszcze jeden temat. A zęby i fragment czaszki trabozaura będzie można zobaczyć już jutro na Stadionie Narodowym. Trabozaur to był szczytowy drapieżnik właśnie zespołu dinozaurów z Mongolii, który osiągał rozmiary wielkości autobusu, mniej więcej 4 metry wysokości i około 7-8 metrów długości. Oczywiście tak jak każdy tyranozaur miał bardzo masywną czaszkę z pokaźnymi zębami, krótkie kończyny przednie i bardzo masywne kończyny tylne i właśnie długi ogon. To Dawid Druszcz z Muzeum Ewolucji. Dinozaur do zobaczenia na pikniku naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. A początek na Narodowym w Warszawie o 11:00, a wstęp jest oczywiście darmowy. To był serwis Trójki.

Mega okazje w Media Expert. Teraz przy zakupie laptopa w promocji dodajemy smartfon za złotówkę. Włączamy niskie ceny Media Expert. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po 19. Dobry wieczór Państwu. Zaczynamy listę przebojów programu trzeciego. Partnerem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. A w liście dzisiaj Halina Wachowicz, Michał Jakubik i Piotr Baron. Jeszcze raz dobry wieczór. Kto po drugiej stronie radioodbiornika, przekonamy się pewnie w trakcie listy. Zachęcamy do korespondencji. piotr.baron@polskieradio.pl. I jak w każdy piątek rozpoczynamy listę przebojów programu trzeciego. Mam nadzieję, że Państwa radioodbiorniki odpowiednio przygotowane do odbioru do 22, bo o 22 będzie już po sprawie i będziemy wiedzieli, co dziś na miejscu pierwszym listy przebojów trójki. A na razie pytanie na zaczepkę. Jak u Państwa mija wiosna? piotr.baron@polskieradio.pl. Na początek, jak zwykle, przypominamy notowanie archiwalne. Dziś notowanie 108 z 12 maja 1984 roku. No i może dziś, żeby nie było zawsze tak samo, od miejsca pierwszego na pierwszym wtedy w 108 notowaniu Eurythmics, No Fear, No Hate, No Pain. Na drugim Nick Kershaw, Would It Be Good. Na trzecim Lady Punk, Zabij To. Na czwartym Classics Nouveau, Heart From The Start. Kaja Gugu, The Lion's Mouth. Na miejscu piątym wtedy, na szóstym Depeche Mode, People Are People. Na siódmym Manam, krakowski Spin. Oddział zamknięty na ósmym, na dziewiątym Scorpions, na dziesiątym Queen. A przypomnijmy sobie miejsce jedenaste. Po pierwsze dlatego, że to ładny utwór, a po drugie dlatego, że już niebawem koncert. Na jedenastym w 108 notowaniu Phil Collins, Against All Odds, Take a Look at Me Now. Just an empty space. Ale się cieszę, że w czerwcu wspólnie ze słuchaczami programu trzeciego przywitamy Fila na Stadionie Narodowym w Warszawie. To w czerwcu, a na razie przywitamy miejsce 50. Poczekalni listy i znowu mi smutno, bo mimo, że Państwa namawiam na nic to wszystko, dziś znowu z 49 na 50. I guess I just feel like John Mayer. I guess I just feel like I guess I just feel like nobody's honest, nobody's true. Everyone's lying to make it on through. I guess I just feel like I'm the same way too. Good things are gone, and the weight of my worries is too much to take on. I think I remember the dream that I had, that love's gonna save us from a world that's gone mad. I guess I just feel like what happened to that? Mocno wierzę w to, że za tydzień będzie lepiej, a mimo wszystko będę Państwa namawiał do głosowania na utwór I Guess I Just Feel Like John Mayer, dziś z 49 na 50. Jak u Państwa mija wiosna, u Pani Marzeny, wiosna zielona i pełna zapachów, aktualnie najbardziej pachnie Bez i Konwalie. A w poczekalni na 49. No Moon in Paris, Marianne Faithfull. No moon in Paris, and it's very lonely here tonight. Everywhere else there's a full moon, but not here, not now, and nothing's going right. What can I do but pretend to be brave and pretend to be strong when I'm not? There's no moon, no moon in Paris tonight, and it's lonely, and that's all I've got. Marianne Faithfull, to ja chętniej o każdej porze, niezależnie od tego, czy to już księżyc na niebie, czy słońce. No Moon in Paris, Marianne Faithfull, dziś z 46 na 49. Do tego utworu też Państwa namawiałem i też niestety spada 5 w dół, z 43 na 48. Trouble is your middle name, to jest Whitesnake.

zrobić możemy. A jakże 30 tysięcy piw miałem w gardle. Byłem tam, byłem tam, byłem tam. A ty gdzie byłeś wtedy? To wiesz sam. Chcesz na to wypić? Możemy. A jakże 30 tysięcy piw miałem w gardle. Pierwszy w Polsce McDonald's. Jadłem to przed denominacją Mamona. Miałem ją. Warszawski koncert Beastie Boys. Byłem tam. Pierwszy w Warszawie Leroy. Zrobiłem go. I to chłopaki nie płaczą. Byłem tam. Pilało trasa za trasą. Byłem tam. Na przemytniczym szlaku. Byłem tam. Na całym świecie dzieciaku. Byłem tam. Byłem tam, byłem tam. Sydney Polak dziś w dół z 44 na 45 w poczekalni listy przebojów programu trzeciego Polskiego Radia. Krystian podawał informację, że już niebawem ta artystka będzie w trasie koncertowej, ale chyba nie w naszym kraju. Take it home, daj do 3 w dół na 44. Wiosną i nie tylko wiosną przyjemnie słucha się Dajdo. Take you home. Dziś 3 w dół na miejsce 44. Poczekalnia listy 1945. Wydanie dziś przed nami po godzinie 20. Notowanie podstawowe. Na razie 3 w dół na 43. Oj, to się gra Aga z Krakowa z Martwi. Devil Stałe Toto 3 w dół 43. Też się dobrze jedzie z tym utworem. Devil Stałe Toto dziś 3 w dół na miejsce 43. A w poczekalni jeszcze jedna nowość, wcale nie ostatnia dziś w tym zestawieniu. Na 42. Wszystko co kocham. Leski. Nie musisz oprawiać zdjęć.

38 na 40. What I Really Need, RPWL. Jest już całkiem świeżutka i nowiutka płyta tego polskiego zespołu, a utwór Absolutnie dziś jest nowością na 39. 39, Sorry Boys. Niewygodna prawda ta, że to jednak trochę trwa. Zanim wszystko się ułoży, jest pod górę. Kiedy wszystko jest nie tak, kiedy halny wie wiatr, dumnie jak u wielkich dam głowa w górę. Przepłakane może łez, ale teraz dobrze jest. Raz na zachód, raz na wschód. Historia nadal trwa i zatacza swoje kręgi na podwórzach. W moim domu także jest tej historii spory kęs, co wyrywa teraz się i serce w górę. Przepłakane Absolutnie, absolutnie. Nowość dziś na 39. Sorry Boys, nowa płyta już jest. Nic tylko rozpakować i słuchać, słuchać. Absolutnie, absolutnie. Taki list otrzymałem. Dobry wieczór, panie Piotrze. Piękny wieczór mamy w Birmingham, United Kingdom. Słońce zachodzi. Kończę tydzień urlopu. Słucham listy. Pozdrowienia, Paulina. Dziękujemy pani Paulino. Miłego wieczoru i proszę z nami zostać do samej 22, bo przed 22 ujawnimy, co na miejscu pierwszym dzisiejszego notowania listy, a na razie jeszcze w poczekalni. Lebowski, dwa w dół na 38. Midnight Syndrome, Lebowski, dziś z 36 na 38. Ja nam powoli poczekania, jeszcze słowa nie powiedziałem dobrego o i dla maturzystów. Maturzyści, moi kochani, byliście dzielni, gratulujemy wszystkich tych egzaminów, które już za wami i wierzymy w to głęboko, podobnie jak wy, że będzie bardzo dobrze. Kwiat jabłoni, nic więcej, 8 w górę na 37. Czas szybko płynie, wyścigi wyznaczają rym, a wszyscy dookoła spadają w górę na sam szczyt. W złotych maskach zapominamy, kto jest kim, kto jest kim. Tak wiele do zdobycia świat daje. Potrzebujesz, żeby co dzień cieszyć się nim. Tak wiele do zdobycia.

Hania Rani radzi sobie znakomicie z 39 na 35. Dzisiaj w poczekalni tak to wygląda. A na 34 znowu Sorry Boys, tak jak przed tygodniem, Jesteś pragnieniem. Żadnych dowodów nie ma, żadnych powodów, jesteś pragnieniem. Śpiewam ten refren jeszcze po 22, kiedy już siedzę w samochodzie. Jesteś pragnieniem, Sorry Boys, dziś tak jak przed tygodniem na 34. Dzień dobry panie Piotrze, piękne, dynamiczne niebo w Poznaniu, a my w komplecie słuchamy, pozdrawiamy ekipę listy, Joanna, Jeremi i Mikołaj. My też pozdrawiamy z Myśliwieckiej 357 i przesyłamy utwór z miejsca 33. Stąsi i Florence Welch. It's easy to do the things that you wanted. I bought them for you. The graceless lady, you know how I am. You know I can't let you slide through my hands. Cause wild horses couldn't drag me away. Wild, wild horses couldn't drag me away. I watched you suffer. Bitter. Oh, treat you unkind. Yeah. It's wild horses. Wild Horses, wersja koncertowa Rolling Stones i Florence Welch, dziś na 33, 2 w dół. No i zbliżamy się do finału dzisiejszej poczekalni. Już myślałem, że dziś ten utwór pojawi się w zestawieniu podstawowym, ale jeszcze nie. Zatrzymali się na 32. Archive i Band of Skulls, Remains of Nothing, 32. Thank you.